min liumat evilla atta dinai mukak kiyala danne ekiyek nani gamin liumak evilla akkagin vaagi mokak kiyala danne ikkinnani gamin liumak evilla akkagin vaagi mokak kiyala danne ikkinnani gamin liumak evilla akkagin vaagi mokak kiyala danne